پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مالک وہ مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے وہ مانگنے کا شور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں مالک کونین ہے وہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں عالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں موجود اسلامی بھائی اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہزار ہا ہزار معتکف اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کرتے جائیے کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں شریک رہوں گا علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر مبارک سن کر عز و جل پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ذکر مبارک پر رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کرام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک رسالہ ہے، ایک آنکھ والا آدمی، اس کے صفحہ نمبر ایک پر نقل ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی، یا قرشی، یا ہاشمی، یا مطلبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا کلیم اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برخ العابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ اس نے عرض کی سنی ہے۔ پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ علیہ السلام، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے ایک گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا، کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت صدمہ ہوا، میں خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں بابا جی، بابا جی بیٹھ جائیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا، پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی، یا قدوس عز وجل، یا قدوس عز وجل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش شروع ہو گئی اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اپنے سے کم مرتبے فرد سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اور یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ رہا ہے۔ تو یقیناً نبی کا درجہ امتی سے بہت بڑا ہوتا ہے، پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی سے دعا کروائی، اور خود ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افضل الانبیاء ہونے کے باوجود عمرے کی اجازت دیتے ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنے دعا میں شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 112 پر اپنے لیے دوسروں سے دعا کروانے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں کہ بچوں دعا کرنا، عمر بخشا جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے رہیں کہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ یہ بھی ایک عجیب قدرت کا نظام ہے کہ جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اب کون سی نیکی رب کو پسند آئے گی، یہ سراد نہیں، ہر نیکی کرے کہ نہ جانے کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح رب تعالی نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے کہ نہ جانے کون سے گناہ پر رب ناراض ہو جائے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر گناہ سے بچے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے، تو ہمیں ہر ایک کی تکریم کرنی چاہیے، ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے کہ نہ جانے کون اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، کون مقبول بندہ ہو۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں شہرت، عزت، دولت، ثروت شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہاں تو صرف نیت و اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص کے پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر اس حکایت میں ایک اور بات پر بھی غور کریں کہ وہ جو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اور یہ حال کہ اس کوئی ایسا فعل ہی نہیں کیا جس پر اس کو یہ شک ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑ گئی، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا عز و جل کے باعث ایسی ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ یہاں تو اس مطلب ایسے پوائنٹ بنائے جاتے ہیں، ایسے سوراخ ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جس سے ہماری نظر جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں پڑے. بلکہ بعض، کیونکہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں عموماً مکانات بنائے جاتے ہیں، شہروں میں بھی اب تو حال یہی ہو گیا، ایک بلڈنگ کے سامنے دوسری بلڈنگ ہوتی ہے، عموماً گیلی وغیرہ کے پردے ہوا سے اڑ گئے، ہٹ گئے، تو سامنے والے گھر کا فرد جو ہے وہ اس انداز سے اس گھر میں جھانکتا ہے کہ اس کے گھر کے تمام معاملات پر اس کی نظر پڑتی ہے. حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں بیٹھنے والی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیت کون کون دیکھ رہا، وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن یہ نادان جو چھپ چھپ کر بھی ایسے مناظر کو دیکھتا ہے، اور پھر بسا اوقات جب اس کو یہ پتا بھی چلتا ہے کہ یہ بات شرن درست نہیں، تو اس کی دل میں کبھی ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی اس بات پر کہ رب تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے اس عمل پر ناراض ہو جائے، یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا. اس کی آنکھوں سے کبھی ندامت کے آنسو ہی نہیں گزرے. کہ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. اتنا نامہ اعمال میں گناہوں کا کہ پہاڑ کے پہاڑ ہیں، شب و روز ہم نے کیسے گزارے ہم جانتے ہیں، کہاں کہاں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم جانتے ہیں، اگرچہ کسی نے نہ جانا ہو. ہم نے پردے ڈال کر، دروازے بند کر کے، جو کچھ بھی چھپ کر گناہ کیے، کوئی کس بظاہر کوئی نہیں جانتا، مگر رب جانتا ہے کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہیں کیا ہونا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، بدقسمتی سے آج جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح وہ دیکھنے میں بھی بے باک ہے. اسے یہ احساس نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے. مثلا اگر ایک شخص اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ماں باپ کو جو محبت کی نگاہ سے دیکھے مقبول حج کا ثواب پائے گا. کیونکہ اور غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہر ایک کو اس بات کا شکوہ ضرور ہے کہ عبادت کی لذت نہیں ملتی، نمازوں میں ذوق نہیں ملتا ہے، خشوع اور خضوع نہیں ملتا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جناب تلاوت قرآن میں کر سکتا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، مگر رمضان کا مہینہ بھی آ کر رخصت پر ہے، مجھے قرآن پڑھنے کا وہ لطف نہیں ملا، مجھے وہ شوق نہیں ملا، مجھے پتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی یہ فضیلت کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہوں لیکن یہ اوراد و وظائف پڑھنے کی موقع نہیں ملتا، توجہ نہیں رہتی، رات کو سونے سے پہلے کی دعا، صبح اٹھنے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، تو نکلتے وقت کی دعا، یہ سب مجھے یاد ہیں مگر مجھے توجہ نہیں رہتی، میرا وہ نیکیاں کمانے کا وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو عبادت کی لذت دلوں سے دور ہوتی ہے، جو عبادت کا ذوق دلوں سے جو دور ہو جاتا ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا شوق تھا، گلی گلی کریا کریا مسجد مسجد جا جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے اور نمازوں کی طرف بلاتے تھے، یہ اچانک جو ماند پڑ جاتا ہے، اس کی ایک وجہ بد نگاہی بھی ہے کہ جب نظریں ادھر ادھر گھومتی ہیں نا تو پھر یہ وہ کارنامے کرتی ہیں کہ علامان والحفیظ۔ یاد رکھیے حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، تو قرآن پاک میں بھی مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا، اور کیا حکم دیا گیا، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور اس آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ تو حیا سے نظریں، حیا سے نظریں، حیا سے نظریں، حیا سے نظریں، جی حیا کا بوجھ اگر آنکھوں کی پلکوں پر آ جائے نا تو پھر یہ نگاہیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں، اور یہاں پر تو اتنی بے باکی ہے۔ کل بھی جیسے رات امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال ہی ہوا کہ اگر کسی کی کسی بے پردہ عورت پر نظر پڑتی ہے تو وہ یوں تاڑ تاڑ کر نظریں جما کر رکھتا ہے کہ جناب پہلی نظر تو معاف ہے نا، معاذ اللہ۔ سنیے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز۔ تو جاہل لوگ اس حدیث پاک کو غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، لہذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ معاف تو پہلی نظر وہ ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی، قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر قصد یعنی ارادے کے بغیر اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن دیکھنا ہے۔ اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی، اس پر بھی گناہ کا وبال ہوگا۔ تو میری میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، ورنہ اگر یہی امیر علیہ السنت ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو یہی خوف رکھنا چاہیے کہ اگر میں کوئی بد نگاہی کر رہا ہوں، رب تعالیٰ ناراض ہو گیا اور میری آنکھ کا ڈھیلا ہی نکل کر باہر گر پڑا تو میرا کیا بنے گا، وہ بے نیاز ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا خون بہ رہا تھا۔ سرور کونین دکھی جلوں کے چین نے اس سے استفسار فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ عرض کی کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے ہوئے راستے میں میرے پاس سے ایک عورت گزری، میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں کہ اچانک سامنے دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبرت پکڑیے اور بد نگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بد نگاہی اور بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا ازدحام یعنی مجمع ہوتا ہے وہاں مارے مارے پھرتے، خوب بد نگاہیاں کرتے، اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامنا کرتے ہیں۔ چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو آج اللہ کی رحمت سے ہمیں میسر ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کئی ایسے بے شمار اسلامی بھائی ہیں، بے شمار اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس بد نگاہی کے خلاف اعلان جنگ کر لیا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کی کوششوں کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کئی مدنی انعامات میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ایک میں ہے کہ گفتگو کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بظاہر فی زمانہ یہ بات تصور میں نہیں ہوتی کہ جناب میں کسی سے بات کروں اس کو دیکھوں نہیں، لیکن ہم امیر علیہ سنت کی سیرت کو دیکھیں کہ دو دو چار چار گھنٹے آپ مدنی مذاکرہ کرتے لیکن آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اور بار بار بار بار اسلام بھائی کو بھی تربیت فرماتے ہیں۔ پھر بسا اوقات قبلہ امیر علیہ سنت قفل مدینہ کا عینک استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی یہ نگاہیں نیچی رکھنے میں کافی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور ادا جو امیر علیہ سنت کو بھی اس پر عمل کرتے دیکھا الحمدللہ، وہ یہ کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حسان بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اب عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے راستے میں کتنی عورتیں دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے جانے کے بعد سے واپسی تک میں سارا راستہ اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو دیکھتا ہی رہا. تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کفل مدینہ کا عینک نہیں تو حضرت حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے پر عمل کر لیں اور اپنے پیروں کے ناخنوں کو دیکھ کر چلیں. انشاءاللہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہماری آنکھوں کو بھی نیچا کر دے گی انشاءاللہ. تو حیا سے نظریں, حیا سے نظریں, حیا سے نظریں. اوکاڑا پنجاب پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہونے سے قبل گناہوں کے صحرا میں بھٹک رہا تھا. والدین کی نافرمانی کے علاوہ ایسے قبیح گناہوں کا ارتکاب بھی میرا معمول بن چکا تھا جو ایک غیرت مند مسلمان کو زیب نہیں دیتا. بدنگاہی کے اولین و آسان ذرائع یعنی فلمیں, ڈرامے, گانے باجے دیکھنے سننے کو بے پسند کرتا تھا. فحاشی اور اڑیانی سے بھرپور فلموں کے گندے مناظر ہر وقت میری آنکھوں میں بسے رہتے. میں ان فلمی مناظر کو زندگی کا حقیقی روپ دینے کے لیے ہما وقت کوشاں رہتا. اور یوں لڑکیوں کو عشق مجازی کے جال میں پھانس کر اپنے نفس سے بد کی تسکین کا سامان مہیا کرتا. الغرض بد نگاہی کے سبب میں جن افعال بد اور برے خیالات میں مبتلا ہو چکا تھا ان کی نحوست سے میرا بہت جلد اعصابی نظام اس قدر کمزوری کا شکار ہو گیا کہ کسی لڑکی کو شہوت کی نظر سے دیکھتے ہی غسل فرض ہو جاتا. روز و شب اس طرح گناہوں میں بسر ہو رہے تھے. میرے رب عز و جل کا کرم مالا کرم ہوا اور مجھے اس برے ماحول سے چھٹکارا کچھ یوں نصیب ہوا کہ 1998 میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول کی سنتوں بھری فضا مل گئی. ایک عاشق رسول جو اگرچہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مرید تو نہ تھے مگر وہ دعوت اسلامی کے عظیم مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ جذبے سے شرشار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے. ایک دن انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے ایک زخیم کتاب بنام فیضان سنت دی. پڑھی تو بہت اچھی لگی. ایسی پر تاثیر تحریر پہلی مرتبہ پڑھی, میرے انداز حیات ہی بدل دیا. میں نے اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت اور اپنی اصلاح کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. مدرسہ بالغان میں درست مخارج سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. مدنی نامات پر عمل کو اپنا معمول بنا لیا جس کی برکت سے نہ صرف آنکھوں کے کفل مدینہ کی دولت نصیب ہوئی بلکہ بد نگاہی کے ملعون مرض سے بھی جان چھوٹ گئی اور میں والدین کی اطاعت بھی کرنے لگا. الحمدللہ اس ماحول نے میرے گناہوں سے بھرپور دامن کو ایسا دھویا کہ آج میں اپنے گاؤں کی مسجد میں امام و خطیب کے فرائض انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ اس مدنی ماحول نے میرے گناہوں سے مجھ کو چھٹکارا دلایا. میری والدہ کا کہنا ہے کہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ جو بیٹا میری ایک نہیں سنتا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اسے اطاعت گزار بنانے کے ساتھ ساتھ امام و خطابت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ انقلاب جو اگرچہ کسی ایک نوجوان کا ہم نے سنا, یہ انقلاب ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے. یعنی وہ لوگ جو کل تک اپنے ماں باپ کے انتقال پر بھی نہیں روئے تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ان کا وہ سخت دل اس قدر نرم ہوا کہ آج وہ دعاؤں میں روتے نظر آتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ خوف خدا سے رونا, یہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا, یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یاد رکھیے, خوف خدا سے رونا یہ سنت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ترجمہ کنز الایمان تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخساروں نے پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ عز و جل کے ڈر سے رویا ہو۔ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امیر المومنین سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا دے۔ لیکن ہماری کیفیت بھی تو ہو نا، ہم آئیں بھی تو صحیح نا اس ہجوم میں، اس ماحول میں کہ جہاں عاشقان رسول خوف خدا سے روتے ہیں، جہاں عاشقان رسول اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے روتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ نہ جانے کس کا رونا پسند آ جائے، نہ جانے کس کا گڑ گڑانا پسند آ جائے، نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، آج 22 روزے ہو گئے، شب جمعہ کی آمد ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کا جو دن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو جائے، کل ہو سکتا ہے جمعہ آئندہ جمعہ ہمیں نہ ملے، اور یہ وہ لمحات شروع ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی امیر علیہ سنت نے روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر لمحے میں 10-10 لاکھ ایسے گناہگار جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ لمحات آ رہے ہیں، یہ برکتیں والے لمحات آ رہے ہیں، یہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے والے لمحات آ رہے ہیں، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے والے لمحات آ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ وقت لوگوں کے ساتھ گوش گپیوں میں مصروف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لمحات فون پر بات کرتے ہوئے گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لمحات ہمارے سونے میں گزر جائے۔ تو ان لمحات کی قدر کیجئے، اور یہ جو بقیہ لمحات ہیں جو ماہ رمضان شریف کے، اس میں تو خوب گڑ گڑا لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا، اپنے بچوں کے لیے مغفرت کا، اپنے گھر والوں کی مغفرت کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، اپنے دوست احباب سب کے لیے مغفرت کی دعا کر لیجئے۔ کون ایسا جو پریشان نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میری یہ پریشانی، میری یہ پریشانی۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ پریشانی ہے تو رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا حاضر ہو جا، اس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ یہ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، آپ ان عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، علم دین سیکھیے، دعاؤں میں مناجات میں شرکت کیجئے۔ الحمدللہ مدنی چینل سے وابستہ ہو جائیے، اس کو دیکھتے رہیے، کم و بیش 19 گھنٹے اس کی لائیو ٹرانسمیشن جاری ہیں، جس میں دعاؤں کا، مناجات کا اور علم دین کے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو جو بقیہ ماہ رمضان کے جو لمحات ہیں، جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، اس میں دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سمت فرما لیں۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے اور ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ للہ 30 دن کے ساتھ ساتھ 10 دن کے اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور اس اعتکاف کے دوران امیر اہل سنت دن میں دو مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد اور تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. الحمدللہ للہ علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول امیر اہل سنت ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی مطالعے کا شوق بڑھانے کے لیے ترغیب دلاتے رہتے ہیں. اور آپ نے ہمیں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا, ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی 63 دن میں 25 رسائل پڑھ لیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے ہمارے لیے آسانی کر دی اور 25 مختلف رسائل کا ایک فیضان اتار پیکج صرف 225 روپے ہدیہ پر ہمیں دے دیا. اس پیکٹ میں کیا ہے؟ اس پیکج میں ہے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, کھانے کا اسلامی طریقہ, غسل کا طریقہ, وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج, میں سدھرنا چاہتا ہوں 40 روحانی علاج, اخبار کے بارے میں سوال جواب اور دیگر بہت سے رسائل. 25 مختلف رسائل کا یہ فیضان اتار پیکج 225 روپے ہدیہ پر اسے حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اور اسے 63 دن کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ ملے گا انشاءاللہ عزوجل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مرکزی مجلس شورا کی طرف سے بہترین رسالہ گناہوں کی نحوست یہ 28 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل نگران شورا الحاج ابو حامد محمد عمران اتاری سلم الباری کا سنتوں پر بیان عیبوں کی تلاش یہ وی سی ڈی 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ سبحان اللہ, امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ اس رسالے کو پڑھ لیجئے, اس کے مطابق کریں, انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کے امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی. بڑا سائز ہدیہ صرف 12 روپیہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت کی تصنیف فیضان سنت جلد دوم نیکی کی دعوت ہدیہ صرف 235 روپیہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ پر دیگر کتب و رسائل اور وی سی ڈیز موجود ہوتی ہیں, اسے خود بھی حاصل کریں, اسے پڑھیں بھی, اس کا لنگر بھی کریں. بالخصوص موتقفین اسلامی بھائی جو کہ باہر بستے پر نہیں جا سکتے, تو آپ اپنے حلقہ نگران کو لکھوا دیجئے کہ مجھے یہ کتاب منگا دیجئے, مجھے وہ کتاب منگا دیجئے, اور اس کی رقم حلقہ نگران جو ہے آپ کے اعتکاف کے حلقہ نگران کو دے دیجئے. انشاءاللہ عزوجل حلقہ نگران اسلامی بھائی کسی سے ترکیب بنا کر آپ کی مطلوبہ چیزیں, مطلوبہ کتابیں انشاءاللہ باہر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے منگوا کر آپ کو اعتکافی میں مہیا کر دیں گے. تو تمام اسلامی بھائی ضرور ضرور ان کتابوں کو حاصل کیجئے, خود بھی پڑھیے اور اس کے لنگر کو بھی عام کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة